Մի քանի տարի առաջ Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջից ինձ առաջարկեցին մասնակցել միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյանի տուն հանգարանում։ Զեկուցումից հետո մտածել են ժողովի մասնակիցները եւ առաջարկել են շարունակել այդ հետազոտական աշխատանքը Նելի Ավիտիսյանը, Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, մշակույթի վաստակավոր գործիչ, ասաց, որ ես պիտի զբաղվեմ հատուկ արցախյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով։ Առաջարկը շատ անսպասելի էր եւ ճիշտ ասած մտածեցի, արդյոք դա կստացվի թե չէ, որովհետեւ ովքեր զբաղվում են այդ գործով, իրանք գիտեն, եթե միչև քեզ ովորևէ մեկը զբաղվել է, մի քիչ չես տա լինում, դու հիմնվում ես այդ արդյունքների վրա ու կարող ես ինչ-որ մի հատ էլ նորություն բացահայտել։ Եթե Էդուարդ Ղազարյանցի սիմֆոնիան համար մեկը որպես դիպլոմային աշխատանք 2000 թվականներին արդեն որոշ չափ ներկայացվել է, ապա վոկալ ստեղծագործությունները մնացին ուշադրությունից դուրս։ Ճիշտ ասած, միջև էր զբաղվում է ռուս եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով, բայց վերադարձա ու մտածեցի, ինչու՞ չէ անհրաժեշտ է ներկայացնել արցախյան կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները եւ Հայաստանի եւ միջազգային երաժշտական հարթակներում։ Ու այդպես սկսեցի աշխատանքը։ Արցախում ապրում էին եւ գործում էին, ես շեշտում եմ, որ ապրում էին այն ժամանակ 4 կոմպոզիտոր՝ 70-ականներից 90-ականների վերջը. Էդուարդ Երվանդի Ղազարյանցը, Միլաս Սալենչ Մանասյանը, Արմեն Արտեմինասիբյանը եւ Սերգեյ Գրիգորի Մարկոսյանը։ 2015 թվականին ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին Հայաստանում և Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը հատկապես կազմակերպել են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում նաև տեղի ունեցավ գիտաժողով։ Գիտաժողովին մասնակցեցի նաև ես, ներկայացնելով Էդուարդ Ղազարյանցի ռեքվիեմը Արկադի Թովմասյանի հոսքերի հիման վրա, որը նվիրված էր արցախյան պատերազմի զոհված ազատամարտիկների։ Նշեմ, որ այդ հոդվածը տպագրվել է Երաշխական Հայաստան գիտական հետազոտական ամսագրում եւ այսպես սկսեց աշխատանքս։ Պարբերաբար այս աշխատանքները ներկայացնում է եւ Երևանի եւ Գյումրիում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովներում։ Ասեմ, որ հետաքրքրությունը միայն հայերի կողմից չէր, նույնիսկ Աստանայից վերջի անգամ խնդրեցին հոդվածը, էլի նվիրված Էդուարդ Ղազարյանցի ստեղծագործություններին։ 2016 թվականին ապրիլի դաժան ժամանակահատվածում, երբ բոլորիս վիճակը շատ լուրջ էր, որը դարձավ ողբերգական եւ դրամատիկական էջ հայ ժողովրդի պատմության մեջ, ես այդ օրերը մտածում էի, որ ինչքան ցավալի է, որ չկա տպագրած աշխատանքներ արցախյան կոմպոզիտորների մասին։ Մտածում էի, որ պատմության էջերից մեկն էլ սա է, Եվ սա պիտի լինի հաջորդ սերունդների համար, ինչ-որ բան պիտի մնա, ինչ-որ բան պիտի լինի։ Հրված ու այդ օրվանից հասկացա, որ այդ էլ պիտի անեմ։ Դիմեցի մշակույթի նախարարությանը այս առաջարկով, հորին շնորհակալություն մշակույթի նախարարությանը։ Նրանք ըմբռնումով մոտեցան, միաժամանակ առաջարկեցին գրել Էդուարդ Ղազարյանցի մենագրությունը։ Եթե միջայտ ես հետազոտում էի ստեղծագործությունները եւ որոշ չափ նյութ ունեի, ապա Էդուարդ Ղազարյանցի կյանքից բավականին մանրամասներ չկային, բայց ինձ աշխատելով դուք միաժամանակ միասին։ Այ երևի դա է օգնել։ Աշխատանքը միասին հնարություն ստեղծեց, որպեսզի մոտիկից իմանալ այդ մարդուն, իբրև անձնավորություն, ստեղծել սեփական կարծիքը իր մասին։ Այդպես սկսվեց աշխատանքը մենագրության վրա։ Իհարկե դժվար էր։ Ինչու ուսումնասիրություններ կատարեցիք։ Ինչից սկսեցիք։ Նախ սկսեցի Էդուարդ Ղազարյանցի մանկությունից։ Ինչպես են աԵղել փոքր ժամանակ, ինչպիսի բնավորության երեխա էր, ինչու ընտրեց երաժշտությունը, ակարդիոն գործիքի, ինչպես եկավ եւ ով էր այդ ամենին աջակցում, ով էր մեղավոր չակետները։ Եվ այսպես քայլ առ քայլ գտա ձեր զուզողացեի պատասխանը։ Գտա, այո։ Ինչո՞ւ օգնեցին այդ հարցում ձեզ։ Այդ հարցում օգնեցին Էդուարդ Ղազարյանցի բարեկամները, հարազատները, այդ թվում նրա կինը Իննա Լվովնա Կարակոզովան, ով ապրում է Մոսկվա, նաև ավագ դուստրա Ելենա Էդուարդովնա Գազարովա եւ փոքր Անահիտ Էդուարդովնա Գազարովա։ Դուք տեսացել եք, թե նամակագրական կապը։ Չէ, ամբողջ մեր կապը եղել է նամակագրական, որովհետեւ երբ աշխատանք են գրում, աշխատանքից ազատում են, բայց գտնվում է ինչ-որ մի հատ հովանավոր, ինքը վարձատրում է, եւ այդ մարդը հատուկ զբաղվում է այդ գործով։ Իմ մոտ այդպիսի բան չի եղել, պետական աշխատանքի հետ զուգահեռ աշխատում եի գիշերները, որպեսզի հասցնեմ տան հետ, կենցաղի հետ, եւ դրա համար անձնական հանդիպում չեմ ունեցել, բայց տեխնիկան տվեց այդպիսի հնարավորություն, մենք Skype-ով կապվում էինք, այո, եւ զրուցում էինք։ Օգնեցին նաեւ Էդուարդ Ղազարյանցի ընկերները, ովքեր շատ լավ հիշում են, ապրում են եւ Ռուսաստանում, եւ Ռուսաստանից դուրս, շատ լայն շրջապատ ընկերների մնացել է եւ Արցախում, եւ Հայաստանում, իրանք էլ են կիսվել հիշողություններով, ու այդպես աստիճանաբար ստացվեց այս գործը, բայց ժամանակ չկար, որպես վերանայել այդ գրելիս, պիտի մի քանի անգամ վերադառնաս, վերանայես, այնքան էի շտապում, որ հենց կրկնություններ չկան գրքում։ Ես կրկնություններ չունեմ։ Գիտեք ինչ, թող լինի սա առաջինը, բայց ոչ վերջինը։ Ես ուղղակի հույսով եմ, որ որևէ մեկը էլի կհետաքրքրվի ու այս գործը կշարունակվի։ Քիչ-քիչ ունեմ, զբաղվում եմ արդեն իրաց կենցաղությունով, չնայած ապրիլի Ղարաբաղում, բայց արդեն էլի է դժվարին ինչ որ մի բան գտնել իրանց մասին։ Պատմության համար 20-30 տարին ոչինչ չա, դա աննկատելի ժամանակաշրջան է, բայց դրա հետ միատեղ արդեն հիմա էլ է դժվար։ Նրանք չկան, այո, շատերին բարեկամներն էլ արդեն այստեղ չեն ապրում, ու դժվարությունը այս տեսակի դժվարությունները։ Այո, հոգու պարտք է, հոգու պարտք է, անհրաժեշտ է։ Պիտի մենք մեծարենք մեր արվեստի գործիչներին։ Եվ ուսումնասիրություններ էի կատարում, ի՞նչն էր անսպասելի կամ զարմանալի։ Եղավ այդպիսի մի բան, որ ասենք, եթե դուք իմացաք այդ մասին, ձեզ համար շատ զարմանալի էր կամ անհամատեղելի էր նրա կերպարի հետ։ Իհարկե, իմանալով ինչպիսի աշխուժ մարդ է, կենցախինդ եւ հումորով էր ինքը, պարզվեց, որ այդ հատկանիշները բնավորության միշտ էլ իրան հետ են եղել։ Հենց մանկուց տարբեր պատմություններ գտա, ինչպես է ինքը կարողացել տարբեր պահերում այդ ժպիտով եւ թեթեւ դուրս գալ, կարծես թե առաջի հայացքից դժվար իրավիճակից, եւ զարմանալի էր եւ ուրախալի էր, որ իրոք մենք այդպես էինք իրան հիշում եւ ճանաչում։ Մենք սիրում ենք նրան ստեղծագործությունները, բայց ցավոք դրանք այսօր, եթե ասեմ, հաճախակի չեն հնչում, կարելի ասել նաև չեն հնչում։ Իմ կողմից ինչ կապված է պրոպագանդայի առումով, մի քանի տարի առաջ Արցախի մի գյուղում երեխաների հետ մենք երգեցինք բեկոր երգը, նվիրված Աշոտ Ղուլյանի, Արցախի հերոս, զոհված Արցախյան պատերազմի ժամանակ, եւ Արմեն Նասիբյանի երգը «Իմ հայոց շուշի»։ Անկախ հասակից այս երգերը այսօր են ընդունվում այն ինֆորմացիայով, ինչը դրված է երգի հիմքի մեջ։ Այս պահին կուզեի տալ մի անուն էլ, որ այս երկու երգն էլ գրված են Դավիթ Իշխանի Միքայելյանի խոսքերի հիման վրա, երգեր, որոնց ծնվել են 80-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբում եւ որոնք թելադրված էին այն իրավիճակով։ Այս երգերը չունեն ժամանակ։ Ինչու ես ընտրեցի երգը, որովհետև սա դեմոկրատիկ ժանրի առաջինն է, իսկ երկրորդը հասանելի է շատերին, այնտեղ որտեղ կա խոսքը, նա ավելի հասկանալի է դառնում անկախ հասակից, անկախ սոցիալ ստատուսից եւ այլը։ Եվ այս երգերում պահպանված է Արցախյան ժողովրդի պատմության մի հատված, սա անհրաժեշտ է այսօր էլ։ Այս երգերում մեծարվում են եւ մեր հերոսները, եւ մեր ժողովուրդը, եւ մենք շարունակում ենք հպարտանալ մեր անցյալով, բայց պիտի հիշենք ամեն օր, ավելի հաստատ քայլեր ապագան, այո, եւ ուժ է տալիս։ Դուք կարողացել եք գրքի ստեղծման ընթացքում ծանոթանալ կոմպոզիտորի ձեռագրերին, արխիվին, ինչ վիճակում են դրանք ու մոտ են պահվում, ինչ հատակագիր է սպասվում դրանց։ Էդուարդ Ղազարյանցի արխիվի մեծ մասը գտնվում է հիմա իր փոքր դստրի Անահիտ Ղազարովայի մոտ, եւ նա մեծ սիրով թույլ կտա այն տպագրել եւ պահպանել։ Ցավոք, մեզ մոտ այդքան քանակով աշխատանքներ չեն մնացել։ Մի քանի աշխատանք ձեռագրով սրանք տպագրված չեն, գտնվում է Սայաթ Նովայանյան երաժշտական քոլեջի գրադարանում, մի քանի երգեր գտնվում են Դավիթ Միքայելյանի մոտ, եւ նշեմ, որ Դավիթ Իշխանը օգնեց, տրամադրեց այդ երգերը եւ հնարավորի դարձան հետազոտությունները։ Տպագրված են միայն երաժշտական ասամբլեայի կողմից, որի նախագահ Լևոն Ալեքսանդրովիչ Չաուշյանն է, հավաքածու ոգաստեղծագործություններից, բայց այդտեղ գտնվում է միայն Ղազարյանցի մեկ երգը, Արցախի նվիրված հատուկ ժողովածու է։ Այո, հատուկ ժողովածու, այո, բաղկացած է առանձին ժողովածուններ եւ գործիքային եւ վոկալ ստեղծագործություններից, այո։ Օրինակ, երբ ինքը մեկնեց Իսրայել, այնտեղ տպագրվեցին իրան բոլոր ստեղծագործությունները հենց այդ նույն տարին։ Այսինքն երևի կնոջ Տիկին Ռոզայի մոտ պահպանվում են դրանք։ Տիկին Ռոզան հիմա չկա։ Չկա, այո։ Դժվարանում եմ այս պահին ասել այս գրադարանը ու մոտա, բայց գիտեմ, որ մեծ մասը գտնվում է Անահիտի մոտ։ Իսկ Էֆրայիմը? Էֆրայիմը չմասնակցեց հարցազրույցին։ Ինչու՞։ Չգիտեմ ինչ պատճառներով, բայց շատ զուսպ իրան պահեց, չգիտեմ, միգուցե ինքը հերոյամում, միգուցե ինքը փոքր էր, բայց ակտիվ էին աղջիկները, չնայած ես գիտեմ, որ Դավիթն էլ էր հետևում այս գործերին, բայց ինքն էլ չմտավ կապի մեջ։ Չէ, ինքը կարդում էր նամակներից, բայց չէր պատասխանում։ Ինչ է կարծում նրա զավակներից, ով է ժառանգել հայրական գենը ավելի շատ։ Բոլորն էլ երաժշտությամբ զբաղվում են, գիտեմ, բայց որ կարող ենք ասել, սա Ղազարյանցի գենի շարունակողն է, զեզով է։ Սա իհարկե Դավիթ Ղազարովն է, ով հայտնի է ամբողջ, կարելի ասած, աշխարհով։ Երևի հազվադեպ երաժիշտ Եվրոպայում չի ճանաչում Դավիթ Ղազարովին, ով դարձավ կատարյալ երաժիշտ։ Էդվարդ Ղազարյանցը մեր Արցախ աշխարհի մտավորականության այն պայծառ դեմքերից է, ով ստեղծել է մեծ արժեք գործեր, ստեղծագործություններ եւ տարիներ անց այսօր ցավով, նաեւ հպարտությամբ հիշում ենք այդ ստեղծագործությունները, հիշում ենք նրան եւ բնականաբար նորանոր հիշողություններ են արթնանում մեր մեջ։ Առաջին հանդիպումն Էդվարդ Ղազարյանցի հետ եղել է հենց այստեղ, Սայաթ Նովայանյան երաժշտական ուսումնարանում։ Նա հաճախ էր խմբագրություն գալիս, շփվում Գուրգեն Գաբրելյանի, Վարդան Հակոբյանի, Սոկրատ Խանյանի և մյուսների մեր գրող բանաստեղծների հետ, և նկատեց ինքը, լսել է, որ ստեղծագործում եմ, գրում եմ բանաստեղծություններ, տպագրվում եմ, այդպես մտերմացանք, պարզապես դարձավ ինձ համար բարեկամ։ Հետագայում, երբ շարժումը սկսվեց, մեր մտերմությունը ավելի ջերմացավ, ավելի հաճախ էինք հանդիպում ամենատարբեր առիթներով, և մի անգամ էլ, երբ նրան ես ասացի, որ պատերազմի տարիներին մեր Արցախյան ազատամարտում նահատակված լեգենդար հերոսներին, հրամանատարներին, մասնավորապես Սավոյին, Բեկորին և մյուս մեր տղաներին, որոնք ծանոթ էին մեր փողոցից, մեր հարևաններն էին, մեր բարեկամներն էին, պարզապես երիտասարդներ էին, որ հայրենիքի կանչով 20-22 տարեկան, 18 տարեկան, դեռ չնշանված, դեռ ամեն ինչ երազանք մնացած իրենց հոգում, որ ծնվել են ապրելու, արարելու, ընտանիք կազմելու համար, ստիպված են զենք վերցնել և մեկներ ճակատամարտ, դրանցից շատ-շատերը հազարավորներ ցավոք պատերազմից տուն չեն վերադարձել։ Ես փորձել եմ, լսելով, ունկնդրելով այդ մայրերի ողբը, որդեգորոս մայրերի, մի փոքր սպեղանի գտնել նրանց հոգու սրտի համար։ Շատ հաճախ նրանց հետ այցելում է գերեզմանոց, և նրանց այդ սրտամորմոք լացը, ողբը լսելով չէի կարող անտարբեր մնալ, շատ-շատ էի հուզում, անասելի, և այդ իմ հուզմունքն այդ ապրումները վերածվեցին բանաստեղծությունների։ Ծնվեց, այսպես ասած, սիրուց և ցավից ծնված երգերի իմ շարքը։ Էդվարդ Ղազարյանցը լսեց այդ մասին և առաջարկեց երաժշտություն գրել այդ տեքստերով, և առաջին ստեղծագործությունը, որ ծնվեց, դա լեգենդար մեր հրամանատար, հայ ժողովրդի հպարտությունը, պարծանքը համարվող Ավոն էր, Ավոյի նվիրված իմ բանաստեղծությունն էր, որ վերածեց երգի երաժշտության։ Հենց այստեղ Սայաթ Նովայանյան երաժշտական ուսումնարանի փոքր դահլիճում, ի դեպ քաղաքը ռմբակոծվում էր, հրետակոծվում էր այդ օրերին, այդ ժամանակ, բայց նրա համար ոչ մի նշանակություն, կարծես ամեն ինչ հանգիստ, ամեն ինչ մեղմ է, դահլիճի մի մասը փլվել էր արդեն տանիքը, և այս իրավիճակներում ծնվեցին այդ ստեղծագործությունները։ Ավոն հենց գրեց այստեղ դաշնամուրի վրա, ինքն էր նվագում, առաջին կատարողը ես էի։ Նայքից էր ծնվում նրա մոտ այդ երաժշտությունը։ Այո, հավատացեք, հավատացեք, լսեց պարզապես բանաստեղծությունը, սկսեց ամիջապ, և կասեմ, թե հետագայում առաջին կատարողը ես էի, իսկ միակ հանդիսատեսը, որ մեր կողքին էր, տաղանդավոր երաժիշտ, խմբավար, դրիժոր Ալբերտ Սաֆարյանն էր, մեր լավագույն բարեկամը, այո, և գիտեք ինք ինչ խոստովան է, ասեց Դավիթ ջան, հաճույքով, հեշտությամբ, ինքան հաճույքով եմ գրում, երգեցիք են քո բանաստեղծությունը, դրա համար ինձ մոտ շատ հեշտ է, նստում էր դաշնամուրի առաջ մի անգամից, ծնվեցին այստեղ այդ երգերը, Ավոն, Բեկորը, Ասկոլկային նվիրված Աշոտ Ղուլյանին, Մարատ Ավանեսյանին նվիրված, Լալիկ աղբյուրը, որ նվիրել եմ Արցախին, այդ երգները, բոլոր երգերի դեպ կատարվում էին այն ժամանակ, հիշում եք, փառատոն էր կազմակերպվում ավանդական Ամադեուս, Եվ Անաստասյան էր կարծեմ այդ Հովանավորյան ունը, որ Ավստրիայից էր հեռավոր ժամանում այստեղ, մեդալներ էին բաժանում, մրցանակներ, Արցախի բալիկներն էին երգում, եւ ինքը տեսնեիք ինչպեսի ոգևորություն էր ապրում։ Եվ այդ ծանր ժամանակները մշակույթի պալատում կայանում էին այդ համերգները, այդ փառատոները։ Ընդհանուր առմամբ քանի երգ ունեք համատեղ ստեղծագործել։ 10-ից ավելի։ 10-ից ավելի երգեր։ Եվ ուզում եմ անդրադառնալ շատ փոքրիկ մի դրվագի, որ ինքը լինելով այդպես հաղթանդամ, տղամարդ, ծանրակշիր, այսպես մանկական երգ էր գրել Հավիկը։ Շատ հավանել էր այդ մանկական երգը։ Պարավ տատի Հավիկը, չալ պուտրիկ Լավիկը, կուտերուտում, թևացում, տատիս թաքուն ձուացում, ու մի օր էլ Չերևան տատը մնաց զարմացած, այսօր կորա Հավիկը, չալ պուտրիկ Լավիկը։ Մի անգամ էլ եկավ տուն ճուտիկներով թերվռուն, ուրախացավ նանտես, ասաց Հավիկ, շատ ապրես, կրկներկը մեր չալ պուտրիկ, չալ պուտրիկ, իմ սիրուն Լավիկ, չալ պուտրիկ, չալ պուտրիկ, իմ միակ Հավիկ, բարակոտուց, ոսկեկոտուց իմ Հավիկ, թրշկոտում էր բեմի վրա։ Այստեղ բեմի վրա թրշկոտում էր, ես ու Ալբերտը նայում էինք, խմդում էինք, ասում ենք, այդ արդեն ինչ ոգևորություն է, երեխայի պես, մանկան պես վրճում էր ուղղակի, որ հաջողվել է, որ լավ է ստացվել։ Այս երգը երգում են Վարանդայի փոքրիկները, մեր Զաքար Քիշյանի ղեկավարությամբ, մտել է դեղ, կարկաչում են երգում, ինք ինձ ասել է, Արցախի բալիկները երգում են, ես հիմա չգիտեմ, այդ երգերը որոշ տեղեր կատարվում են, բայց նաև մեծական երգեր կան, այսպես ասած, որ պատերազմում պաշտպանության բանակի մեր տղաներն են երգում, զորամասերում ես ունկնդրել եմ, հիացել եմ, բայց ուրախացա, որ այս գիրքը հրատարակվել է, դժվարությամբ է ծնվել, ծնունդ առել, և հեղինակ Նինա Հակոբյանը իսկապես շատ մեծ գործ է ձեռնարկել, սա ևս մի փորձ է հավերժացնելու մեծ կոմպոզիտորի, մեծ երգահանի, մեծ արցախցու և վերջապես հրաշալի մտավորականի պայծառ հիշատակը, և սա դիտարկում եմ որպես մի խնկարկում նրա հիշատակին։ Ես այդ երգերի մի մասը ընդգրկել եմ իմ ցավից և սիրծնված երգեր երգարանում, որ վերջերս լույս է տեսել մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության հովանավորությամբ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ երախտապարտ եմ նախարարությանը այդ գործը ձեռնարկելու համար, սա ինձ թեթևացրեց մի քիչ, բայց շատ շատերը դեռ հորդորում են ինձ, որ ձայերիզը լավ կլիներ, որ լույս տեսներ, ունենայինք միասին, սա թանկ հաճույք է, բայց հավատում եմ, որ քանի որ տարիներ հետո երկարանը լույս է տեսել, այդ մտահղացումը նույնպես կիրականացվի, և ես դրա համար և հպարտ կլինեմ, և երջանիկ կլինեմ, որ կարողացա մի փոքր իմ լուման բերել, իմ ներդրումը բերել, հավերժացնել մեր պայծառ մարդու հիշատակը։ Ինչ ասեիք նրա մարդկային նկարագրի մասին։ Մարդկային շատ շատ ազնիվ էր, հաճելի, հաճելի զրուցակից էր, և զրույցները նրա ինչի մասին էին բնականաբար, Արցախ աշխարհի, մեր հայ ժողովրդի պատմության, մեր մշակույթի, մեր հարուստ արվեստի, մեր գործիչների մասին է խոսում, ամեն ինչը Բաքվում զարմանալիորեն ար, շատ լավ տիրապետում էր, իհարկե, իսկ վերջում դուք տեսակ, որ Արցախյան շարժման առաջամարտիկ էր, առաջին շարքերում էր, առաջիններից մեկն էր ստորագրել նամակը Կենտկոմին հղված միտինգների ժամանակ, այո, նրա կրակոտ ելույթները, խրոխտ ելույթները, և հասանելի էր բոլորին նրա խոսքը, բոլորին ոգևորում էր։ Ափսոս, ափսոս, ես ակամա հիշեցի վերջին օրը, որ այցելել էի նրան, հաջորդ օրը պիտի ցրտաշունչ գարնանամուտին էր, դեռ ձյունը նոր էր հալչում, երբ նա հրաժեշտ էր տալիս Արցախին, այդ երեկո ես մնացի նրա մոտ, երգեցինք իմ տեքստով գրած վերջին երգը, երգիր քույրին, որ նվիրել եմ Լուսինե Զաքարյանի հիշատակին, ում ընկնդրել եմ գեղարտվանքում, չէ հիմա էլ տպավորված եմ նրա այդ սոխակի, այդ թավշաձայնով, որ հայկական շարականների երգերի, եկեղեցական երգերի ավագույն կատարողն էր, այդ բանաստեղծությունը, որ երգ է դարել, գրել են Սումգայիթի սպանդից հետո, իմ ապրումները, իմ հիշողություններն են, իմ ցավն է, որ ամփոփել եմ այդ տեքստի մեջ, և ես կհամարեի դա ամենալավագույն գործը Էդվարդ Ղազարյանցի հետ համագործակցության առումով։ Ես համարում եմ այդ երգաշարի մեծ ամենաարժեքավոր ստեղծագործությունը, ծանրակշիռ գործը։ Եթե առիթը կլինի, կփորձեմ տա մի անգամ այդպես ներկայացնել, բայց առիթներ հավանաբար կլինեն, նա շատ հուզվել էր, արտասվում էր, շատ ջուր էր խմում, ասեց ինչ է քեզ հետ կատարում, Էդվարդ Երանդուրիչ, քեզ հետ ինչ է հետ կատարում էդ, ասում այս կոկորդս չուրանում է, դու մի ասա, ահա որ հիվանդություն արդեն նրան ուղեկցում էր, երբ այստեղից գնաց, և պատահական չէ, որ ընդամենը մեկ տարի էլ չապրեց, ամիսներ, մեծ ցավ ապրեցինք նրա այդ կորուստի առիթով, ու միջի հիմա էլ այդ հիշողություններով ապրելով, նաև հպարտանում եմ, որ իմ մտերիմ ծանոթ հարազատ մտավորականների, արվեստագետների, գրողների այդ աստխաբույլում ունեմ նաև Էդվարդ Ղազարյանցին։ Ինչեր լալիս, ուզում էր գնալ։ Երեխայի պես էր արտասում, երեխայի պես, ես չեմ պատկերացնում Արցախին ոնց եմ հրաժեշտ տալու, ոնց եմ գնալու ստեղից, այդ կարոտը ինձ կսպանի, ես սպանեց գուցե եւ այդ կարոտը։ Արդյոք պատճառը միայն կնոջ ցանկությունն էր այդ սողնուտի միջոցով հոր պատմական հայրենիքում հայտնվելու։ Հարմար է, թե չէ նրան դառնացրել էին, կային այդպիսի ազնվորություններ էլ, անուններ չեմ տալու, բայց նրանք բռնապետներ էին պարզապես, այդ ահավոր մարդիկ, որ ինձ ամեն ինչ պատմել է, բռնապետներ էին, բառից բուն իմաստով, մտնում էին իրենց տունը, ռեկետ էին անում, նա գիտեք, որ տանը պահում էր ազնվագույն արժեքավոր գործեր, արվեստի, մշակույթի գործեր էր պահում, և նրանք այդ էքսպոնատները թալանում էին, թալանել էին ամբողջովին, տանը ոչինչ չէր մնաց, դրա համար էլ ցավ էր ապրում, դառնացրել էին իրեն, կային այդպիսի անձի, հավատացեք։